daha çok geceleri ihya etmeye ihtiyacımız var. Onunla halvete ihtiyacımız var. Karşısında dururken ciddi kalp uyanıklığı içinde bulunmaya ihtiyacımız var. Çok iyi bildiğiniz ihsan manası açısından kulluğu devam ettirmeye ihtiyacımız var. Çok muhtaçız. Eskilerin ifadesiyle eşeddi ihtiyac ile muhtaçız. Bu esen şiddetli fırtınalar karşısında, birbirini takip eden tsunamiler karşısında, hortumlar karşısında, koca çınarların bile mukavemet edemeyip devrilmeleri karşısında, bence Cenab-ı Hakk'ın emirlerine daha fazla, daha sıkıca böyle sarılmaya ihtiyaç var. Büyük bir zatın dediği gibi, eğer Allah'ın gazabından korkuyorsan, emirlerine sımsıkı sarıl. Ağaçlar değişik fırtınalar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine doğru sürekli kök salar dururlar. Onun için suya yakın kökleri olan ağaçlar fazla derinlere doğru kök salmadığından buradaki ağaçlar gibi çok küçük bir fırtınada hemen devrilirler. İşte böyle derinlere doğru kök salan ağaçlar gibi dini emirlerde sürekli hep derinleşmeye bakmak lazım. Çünkü çok kimse düşmanca, zalimce, haince derinlemesine üzerinize geldiği bir dönemde aynı derinlikle siz şayet onlara karşı durmazsanız, dik durmazsanız, dik durmanızı devam ettirmezseniz hafizanallah o fırtınalar alır sizi götürür. Ağaçların başında kazan yemiş yapraklar gibi savrulur gidersiniz. Cenab-ı Hak bugüne kadar muhafaza buyurmuştur. Bundan sonra da muhafaza buyursun. Bu hal, bu keyfiyet, bu tavır, bu davranış, bu gayeyi hayal, onda sabit kadem olunduğu sürece inşallahü teala Cenab-ı Hakk'a karşı atılan bir adım, adımlarla mukabele görür. Yürüme, koşma ile mukabele görür. Mukabeledir bunlar. Siz bir damla bir şey yaparsanız o 10 yapar, 100 yapar. İhlasınıza, niyetinizdeki samimiyetinize göre. Bu açıdan da bir taraftan kullukta derinleşme, bir taraftan da derinleşmeyi gerçek derinleştirme yapabilecek esas ihlasa ve samimiyete çok önem vermek lazım. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor ısrarla. İtiraz edilmeyecek bir şeydir. Evet. Amelinizde ihlas olmalı. Rızayı ilahi olmalı. Allah razı olduktan sonra siz istemeseniz dahi başkalarını da kabul ettirir. Madem öyle bir teminat, öyle bir garanti var, o mevzuda yani bir taraftan amelde ciddiyet, hiç aksatmama. Hatta antiparantez bir şey arz edeyim. Hepimiz insanız. Farklı kültür ortamlarından geldik. Acaba böyle gençliğimizde yani 15 yaşında namaz farz oldu bazılarına göre. Bazılarına göre 18 yaş diyorlar, rüşt yaşı. Siz belli bir dönemde 13 yaşında başlamışsanız, kendinizi 13 yaşında reşit olarak hissetmişseniz, mümeyyiz hissetmişseniz, o günden itibaren başlamışsanız, acaba o mevzuda taharetinize tam dikkat ediyor muydunuz? İstibranızı kemal hassasiyetle yerine getiriyor muydunuz? Hakikaten namazı dıştaki şartlarıyla, içindeki rükünleriyle, ve için içindeki huşu ile قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazı huşu ile Allah karşısında tir tir titreyerek اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنَ اَخْشَاكِ كَاَنَّ اَرَاكِ Allah'ım ben öyle bir haşyet sahibi kıl ki seni hep görüyor gibi oturayım, kalkayım, doğrulayım, eğileyim, yürüyeyim, öyle yatayım. İnsanlığın iftihar tablosu yatarken bile ayaklarını kıvırıyor teeddüben. Elini başın altına koyuyor teeddüben. Kıbleye müteveccüh yüzünü çeviriyor teeddüben. Acaba ben bunların hepsine riayet ettim mi? Etmedimse bire bismillah deyip, şu benim belli bir yaşa kadar olan namazlarımı bir daha kaza edeyim. Her gün bir 20 rekat, 40 rekatıma ilave etsem ne olur yani? Böyle bir derinleşme. Derince üzerinize gelen zalimlere, hainlere, hizmet düşmanlarına, namı Celili Nebevi'nin dört bir yanda şehbal açmasına karşı savaş eden, ilan edenlere karşı ayakta durabilmek için Allah'la münasebetin çok kavi olması lazım. Sıradan camide cemaat halinde gidip yatıp kalkan insanların seviyesinde ibadet-ü taat değil. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Siz henüz o ufku yakalayamamış iseniz şayet bence, hiç olmazsa onun tarafından her rükünde görülüyor olma mülahazasıyla hareket etme. Görüyor, ellerimi kaldırdım ben. O beni görüyorsa ona göre saygıyla, nasıl dediyse öyle. Ha, fukaha-i kiramın değişik hadislerden istinbatlarına göre böyle omuz hizasında, Hanefi fukahasının değişik şeylere dayanarak kulak yumuşaklarını, ellerini değdirecek veya değdirme seviyesinde işte tam Allah'ım bunu istiyor benden. Efendimiz de meseleyi bu şekilde talim buyurmuştu. Sonra nasıl ellerimi bağlayacaksam? Orada da bazı fukahaya göre salma, bazı fukahaya göre göbeğin üstünde bağlama, bazılarına göre böyle göğsünde bağlama demişler. Büyük çoğunluk sizin yaptığınız gibi, Hanefi fukahasının yaptığı gibi, bütün küfelilerin yaptıkları gibi ellerini göbeklerin üstünde bağlıyorlardı. Büyük ölçüde alem-i İslam'da öyle uygulanıyor, öyle uygulanmış. Şimdi o bu. O mevzuda meselenin münakaşasını yapmamak lazım. Fakat benim yaptığım şeyler, bunlar eğer birer rükünse, yani yapılması, ortaya konması gerekli olan bir bütünün parçaları, İç parçaları ise şayet, dışta onun için hazırlık nevinden olan şartlar değil esasen. İç parçaları ise iftidah, tekbir, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahirete teşehhüd miktarı, teşehhüdü okurken el-hüccetü zehra, oradaki mülahazalar içinde Allah huzurunda duruyor gibi her kelime adeta bir mızrap gibi böyle kalbimize inmeli, ses çıkarmalı. Ettehiyyatu, Cenab-ı Hakk'a karşı tazimatımızı, tekrimatımızı ifade ediyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu, bütün tayyibat. İlahi yes'adül kelimu tayyibu vel amelü salih yerfe'u. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Veya ismi azam olarak zikredilen onlar da var. Allahümme inne eselke ve enne leke elhamdü la ilahe illa entel mennan bedü'l semavati vel ardü'l celal ve ikram. Ya hannan ya mennan ya bedü'l semavati vel ardü'l celal ve ikram. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. La ilahe illallah ve sahbü la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbu, ya ferdu, ya hayyu, ya kayyum, ya hakem, ya adu, ya kuddus, neyi diyorsanız. İleyhi yes'adül kelimut tayyib vel amelü salü yerfe'u. Kelime-i tayyibe Allah'a yükselir. Nezd-i üluhiyete arz edilir. Fakat onun kolu, kanadı, ameli salihtir. Arızasız, riyasız, gösterişsiz, ucupsuz, fahirsiz. Ben Allah kapısında bir kapı kuluyum. Başım hep onun eşiğinde. Beni de kabul buyur, kabul buyurduğun insanlar içinde. Kendime bakıyorum da ben, kabul edilecek halim yok benim. Perişanım, derbederim, garibim, natuvanım, el-amancuyem, medet-kahemz-i dergahat ilahi. Hazreti Pir'in dediği gibi Farsça. Başım kapının eşiğinde, elim o kapının düğmesinde. Senin namı celilini, esma-i hüsnanı anmak suretiyle ben kapının tokmağına dokunuyorum. Benim niyazımı lütfen kabul buyur Allah'ım. Şuuruyla eda edilmesi, böyle derince meselenin üzerine gidilmesi. Benim arz ettiğim şeyler içinde meselenin derinliğini zinhar ölçmeye kalkmayın. Benimki benim sığlığıma göre ifade ediyorum ben bunu. Siz kendi gönül derinliğiniz içinde meseleye bakın. Ona göre nasıl o mevzuda böyle mercan adalarına dalıyor gibi efendim, dalma gerekli. Balıklanmasın, o işin içine dalmak lazım. Boğulma varsa mercan adalarına doğru giderken boğulma olmalı. Mercan adalarına doğru giderken boğulma olmalı. Şimdi böyle bir derinlik olmazsa şayet işte bir küçük yel karşısında devrilmeler olabilir. Efendim, insanlar iftiraya girebilirler itiraf unvanıyla. Birilerine şirin görünmek için çizgilerini değiştirebilirler. Bir dönemde benim kırmızı çizgim, katiyen çiğnetmem onu yani, ölürüm. Ölürüm, yolumdan dönmem. Namı Celili Muhammed'i. Efendim, o namı dört bir yanda şehval açması için, ben dalgalandırmak için ölesiye koşarım o mevzuda, dönmem. Fakat bu mevzuda şayet o derinliğe sahip değilsek, bir fırtına karşısında bazen dönmem derken fırıldak gibi dönmeler olabilir. Görüyorsunuz, kendini umuru dünyeviye kaptırmış, yıkılıptır hak adalet sanma ki bizde düzele, bütün işler emanet edilmiş, belli müptezele, saray etrafında geziyor bir sürü hezele, gayri işimiz kalmıştır merhameti lemyezele. Beynin nöronları bunlarsa, bunların size empoze edeceği, sinyaller halinde göndereceği şeylerin, sizin ruh dünyanızda nasıl bir tahribat yapacağını siz hesaba katın. Nöronlar bunlar. Onlar hükmediyor. Sinyalleri onlar gönderiyor. Doğrusunu seçebilirsen seç bu arada. İçinde bir tane doğru yoksa alacağın şey de bellidir. Bu açıdan kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukah, selefi salihinin yolu, Ebu Bekr-i Ömer-i Osman-i Ali'nin yolu radıyallahu anh'ın elfe merratin. O mevzuda meseleyi pekiştirme. Bir urve-i vuska, kopmayan bir urgandır, bir zincirdir. Ona sımsıkı sarılma. Yoksa gevşek durursanız hafizanallah, bir defasında başkasının akıntısına kapılırsınız. Bir başkasının akıntısına bir defa aya kapılırsınız, bir defa kaya kapılırsınız, bir defa peye kapılırsınız. Ve böylece hafizanallah savrulur gidersiniz. Benim şair arkadaşım iki mısra aklımda kalmış. Saatçiydi fakat şiir de yazardı. Halktan bir insandı. İsyan deryasına yelken açmışım. Kenara çıkmaya koymuyor beni. Hiç farkına varmadan eğri büğrü bir deryaya yelken açar insan. Sonra o sahilsiz, limansız, rıhtımsız deryada sürüklenir gider. Rotasız gemiler gibi, rotası olmayan, pusulası olmayan geminin daha doğrusu rotası denizin dibidir. Derinleşmek lazım, derinleşmek lazım, derinleşmek. Min indi nefsi mi bunlar? Efendim, hel min mezid demiyor mu? Hakiki bir mürşit buldun, Niyazi Mısri'nin dediği gibi. Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. Efendim, falanın arkasından filanın arkasından fetvalar yağdırır. Yol bu, yöntem bu, gerisi angarya. İşte bu yolda ayağa kalkacaksan ayağa kalk, Sakarya derler. Birilerinin hesabına konuşur, onların hissiyatına tercüman olurlar. Öyle değil yani. Allah Celle Celaluhu kitabında ne diyor? İnsanlık sahar tablosu, o kitabın kavli şarihi, bürhanı vazi olan beyanlarında ne diyor? Fukaha-i kiram eki sıradan Allah'ın yarattığı insanlar, selefi salihin eki sıradan Allah'ın yarattığı insanlar, o meseleleri nasıl anlamış, nasıl yorumlamışlar? Adım adım o izleri takip etmek suretiyle Allah'a doğru yürüme. Cenab-ı Hak öyle yürümeye, o ihsan şuuruyla öyle yürümeye muvaffak kılsın. Bir mürşide el veriyor, sonra ondan aldığını alıyor. Doyma bilmeyen bir şey. Adeta hayalen, fikren, ruhen, kalben, kalbi ve ruhi hayat itibariyle sahabe-i kiram meclisine giriyor. Hazreti Ebu Bekir de onu okumaya, Ömer de okumaya, Osman da okumaya, Ali de okumaya radıyallahu anh'ım bakıyor. Aldığı şeylerle alıyor, öyle bir alıyor ki hani parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Bak şu gedanın haline, bendolmuş zülfün teline, parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Bandıkça artıyor. Hani deniz suyu içen, su adına ihtiyacını, su içme ihtiyacını çoğalttığı gibi, o da marifet adına, muhabbet adına, aşk-ı iştiyak adına derinleştikçe, içinde daha bir derinleşme arzusu oluyor. Sürekli, hayır doymadım ben diyor burada. İnsanlığın iftihar tablosunun halesine uzaktan bakıyor. İnsanların bayılıp gittikleri, o insivala münsebi olduklarını görüyor. Müthiş bir şey. Haşa, orada da doymadım insan diyemez. Fakat bir yönüyle esas, zirveyi bize gösteren, rasat ettiren, rasathane orasıdır. O haledir. Oradan sonsuza bakıyor. Maallah'a bakıyor. Maiyetullah'a bakıyor. Demiyor muyuz? Allahümme teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve maiyeteke ve inayeteke ve riayeteke ve kilaeteke ve hifzeke ve hirzeke ve hisnekel hasin ve nusrete ala adayna kulli mecmu'in ve zirve ve halisel işk ve iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik ebedel abidin ve dehre dairin. Bakın, doyma bilmeme meselesi böyle bir şeyde olmalı yani. Yoksa dünyada doymuşun doymamışın ne ifade eder? Dünya o büyük zaten ifadesiyle burada tadmaya izin var, doymaya izin yok. Tadacak ilahi nimetleri Allah'ım sen ağzı vermişsin, ona göre bir şey vermişsin. Ne kadar uyum içinde bunlar? İhtimal hesaplarına göre, riyazi mülahazaya göre. Baktığın zaman bu uyum ancak %1 ihtimalli olabilecek bir şey. 1000'de 1 ihtimalli olabilecek bir şey. Sana binlerce hamdü sene olsun, beni böyle bir düşünce ufkuna ila buyuruyorsun. İşte bu kadar yani. Tadıma o kadar. Kuvve-i zayika kapıcı. O kadar vereceksin, onun da hakkını vereceksin. Ağzına koyduğun her şeyi, onun hakkını yercesine hemen yutmayacaksın. Öyle yapmakla kapıcının hakkını yiyorsun. Ve aynı zamanda mideyi de zora koşuyorsun. Oysa ki orada ezilmesi, hazmedilmesi midenin işini kolaylaştırır. Sen onu orada çiğnerken midede sulanma asitler meydana gelir. Oraya hemen şıp diye düştüğü zaman o da erimeye başlar orada. Dolayısıyla ağzının hakkını da, dilinin hakkını da, kuvve-i zayikanın hakkını da, yutağın hakkını da, midenin hakkını da, kolonların hakkını da, her şeyin hakkını düşüneceksin. Bu hakla çiğnendiğinden dolayı bazen orada, bazen dilde, bazen midede, bazen kolonlarda değişik değişik arızalar oluyor. Neden oluyor bu arızalar? Allah onların hangi fonksiyon için yaratıldıklarını gösterme, duyurma veya o nimetlerin kadrini bildirme adına tembihte bulunuyor. Kulak çekiyor, aklınızı başınıza alın. İhtimal hesaplarına göre bunların böyle dengeli olması trilyon, trilyon, trilyonda bir ihtimalle ancak olur. Fakat ben onu genelde riyazi düşünceye kâhil olanlara göre söylüyorum. Belki olmaz. Beni olmaz. Doyma bilmeyen bir iştiyakla hep ona doğru yürüme. Fena fillah, beka billah, maallah. Senin rızan, senin hoşnutluğun. Hep seninle beraber olma. Var ya, hep hakkı heceleme, oturup kalkıp hakla geceleme. İbrahim Hakkı Hazretleri ile ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Efendimizin sözüne aykırı yanı var mı? İnne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahar buyuruyor Ayşe validemiz. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu ayeti okuyup da ağlama meselesi. İnne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء. Yatarken, kalkarken, otururken, bakarken Cenab-ı Hakk'ın bu muhteşem kitapta tekvini emirlerde icraatı sübhaniyesine işte biraz evvelki mülahazalarla riyazi bir mülahazayla bakınca aman efendim bu ne nizam, bu ne ahenk. Rahman Sûre-i Cellesini düşün. Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemel beyan, eş-şemsu vel-kameru bi-husban, husban hesap, bi-husban, ve'n-necmu ve'ş-şeceru yesudan, ve's-semâ'a raf'aha ve vada'al mizan. Mizan, mizan, 4 defa mizan, ahenk. Aman Allah'ım bu ne ahenk, ne baş döndürücü ayet. Ayetül Kübra ona tercüman olmuş. Orada Helmi Mezit diyor yani. Yürü, durmadan yürü. Sen yürüdükçe Cenab-ı Hakk'ın varidatı sağanak sağanak başından aşağıya dökülecek. İnsanlığın iftihar tablosu öyle buyuruyor. Ağlıyor orada. Efendim İbrahim Hakkı Hazretlerinden diyordum. Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde. Kevkeplerin seyrini seyret seyran gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var. Fani ol, onu bul. Ol ana mihman gecelerde. Bazen atladım. Evet. Hep hakkı heceleme, oturup kalkıp hep hakla geceleme. O gecenin son sürüsünde geçen sohbette de min gayri haddini ifade etmeye çalıştım. Gecenin son sürüsün düşte birinde semayı dünyaya teveccüh buyuruyor. Hadis ifade ederken iniyor diyor yani orada. Tenezzül buyuruyor, teveccüh buyuruyor, orada tezahür buyuruyor. Ve diyor yok mu şunu yapan mukabele edeyim, yok mu şunu şöyle eden mukabele edeyim, yok mu şunu şöyle eden. Açıyor gök kapılarını, kendi arşının kapısını, kendi kürsüsünün kapısını açıyor, insanları davet ediyor. Dileyin, dilediğinize icabet edeyim ben diyor. Bu yolla derinleşmek suretiyle, o mahiyeti ihraz etmek suretiyle şeytan ve şeytan avenesinin sürekli değişik güzergahlarda, değişik köşe başlarında kurguladıkları şeytanı komploları aşabilmek için bunlara eşeddi ihtiyac ile muhtaç olduğumuzu bir kere daha tekrar edeyim. Sohbetin içindeyimde derinlikten bahsettiniz. Bu ayet-i kerimedeki gösterilen hususlar müminin derinlik ufukları olarak görülebilir mi? Kur'an'ın nazarları çevirdiği derinleşme vasıfları. Orada biraz Ümmü Seleme validemizin böyle çok defa taglib tarikiyle esas Kur'an-ı Kerim. Yani mesela ille de taglib tarikiyle yapılırken kimin adına söyleniyorsa o daha faiktir manasına gelmez yani. Nitekim mesela Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer taglib tarikiyle beraber zikredilince Ömer'in deniyor yani. Ömer'in. Bu Bekre'in falan. Öyle denmiyor da Ömer'in deniyor. Bu açıdan da talip tarikiyle söylenirken çok defa erkeklere hitap ediliyor gibi oluyor. Ümmü Seleme validemiz de tabii Efendimiz'e yakın olanlardan tefsir kitaplarında Esbab-ı Nüzul'da Esbab-ı Nüzul mevzuunda fihi nazar denebilir yani çok defa. Meseleleri doğru anlama, yerli yerinde anlama adına onlar önemli mercektir. Gez göz arpacıktır. Hedefi yakalama adına önemli faktörlerdir. Ayetlerin nüzul sebepleri önemli faktörlerdir. Fakat meseleyi sadece onlara bağlı görmemek lazım. Evet, validemiz öyle diyor. Bu da Ahzab suresindeki ayet. Daha değişik yerlerde, farklı şekillerde de geliyor bu. İnnel müslimine vel müslimat deniyor. Evvela teslim olma, Müslüman olma. Demek ki iman eğer izan meselesi ise şayet esasen taklidi ve şekli kabullenmeden ve nitekim hani birileri amenna diyorlar. Amenna demeyin, eslemna deyin yani. Çünkü siz kalben şey yapmadınız deniyor. Demek ki Meseleyi yetiştiği kültür ortamı itibariyle meseleyi duyduğu gibi ifade eden, ortaya koyan, eda eden insanlar sadece teslim olmuşlar. Yani bizim camilere giden cemaatin %99,9'u bunlar kültür ortamlarının kendilerine verdiği şeyle öyle Müslümanlar. Yani onlarda öyle bir derinlik böyle, bir mahiyeti ilahiye, bir teveccühü ilahiye, bir fenafillah, bir bekabillah, bir maallah, bir efendim seyir anillah, bir insanların elinden tutma, yok öyle bir dertleri yok. Efendim, bu açıdan da evvela teslim, duada da bizim tesbihat duasında da el-müslimine vel-müslimat diyor arkadaşlar. Sonra vel-müminine vel-mü'minat. Ayet-i kerimedeki bu sıraya, bu tertibe uygunca diyorlar. Vaka, Hanefi fukahasına göre vav mutlak cem için olması itibariyle ille de o tertip manasına gelmeyebilir, reddenebilir de. Fakat İmam Şafii ve onun gibi fukahadan çokları vav'da tertip manasında düşünüyorlar. Yani vav ile bir şey atfediliyorsa bir evvelki cümleye, demek ki evvelki cümleye nispeten o efendim iki farklı derecede bir şey, ayrı bir şey yani. Aynı kategoride şey değil. İnnel müslimine vel müslimat, Müslüman olan erkekler, Müslüman olan kadınlar, vel müminine vel müminat, gerçekten izan şeklinde Allah'a iman eden, aksine ihtimal vermeyecek şekilde riyazi katiyetle, riyazi katiyet derken de onun üstünde izan. Çünkü riyazi katiyet dediğimiz şey genelde misal verirken iki kere ikin dört eder. Kemiyette adetler birbirine müsavi olmadığından dolayı iki kere iki dört etmeyebilir bazen. Adetler müsavi olmadığından dolayı bazen üç buçuk yapar, bazen de dört buçuk yapar. Bu açıdan da siz imanınız itibariyle izan, kemiyet üstü esasen, kemiyet katiyeti üstü bir katiyetle inan. Aksine ihtimal vermeyecek şekilde, binde bir aksine ihtimal vermeyecek şekilde Allah'a inanma, inanılması gerekli olan şeylere inanma. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve liyumil âhiri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'd ba'del mevt. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah İmam öyle dediği için ben de alışmışım biraz. Vel müminine vel müminat, öyle inananlar. Vel kanitine vel kanitat, farklı manaları kunut etme, Allah karşısında kemer besley ubudiyet içinde el pençe divan durma. Namazda uzun ayakta durma. Onun için ona da kunut deniyor. Çok rekat mı yoksa uzun kunut mu deniyor orada. Demek ki Allah karşısında çok uzun boylu durma meselesi ona kunut dendiği için aynı zamanda her zaman Allah karşısında kemer besley ubudiyet içinde bulunanlara ve namazda uzun boylu ayakta duranlara insanlığın iftar tablosunu yaptığı gibi antiparantiz, umum cemaate namaz kıldırırken Efendimiz hiç öyle yapmamış yani. 20 ayet, 30 ayet, 40 ayet öyle yapmış. Fakat hususi yanında Hazreti Enes gibi radıyallahu anh, İbni Mesud gibi radıyallahu anh hazretleri, onlarla hususi namaz kılarken veya ezvacı tahiratından bazı validelerimize namaz kılarken, o zaman onlara da böyle uzun boylu, Ebu Hüreyre ile namaz kılarken uzun boylu. Mesela diyor ki Hazret uzattı Bakara Sure-i Cellesini okudu, Ali İmran'ı okudu. Aklından kötü şeyler geçti diyor benim. Ona kurban olayım kötü şey diyor koca, devsin arslanı. Soruyor tabiin, ne geçti aklından ya Ebu Hüreyre? Diyor ki dayanamadım oturacaktım. Ona kötü şey diyor. Ya oturuyor herkes, hepimiz oturuyoruz işte. Niye kötü şey olsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine olunca ayakları şişinceye kadar orada ayakları. Ve sonra Selefi Salihinde o hadis ricalinde nakdi rical yaparken görüyoruz onları hadis kitabında. Kur'an-ı Kerim'i iki rekatta hatmeden insanlar var. Bir oturuşta Kabe'nin karşısında baştan sona kadar bitirdim diyor. Bastı zaman olmadan bitmez yani. Onlar benim gibi ve bazılarımız gibi. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtal müstakîm. Bu Kur'an okumayı taklit etmedir yani. Okuma değil bu. Okuma şudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Taalluk alanları itibariyle. Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtal müstakîm. Sıratal, bunları da vicdanında duyarak. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim veladdallin. Amin. Evet. Allah Resulü öyle okuyor, onlar da öyle okuyor. Şimdi diyor ki Kabe'nin karşısında arkadaşı diyor, oturdu diyor, Kur'an-ı Kerim'i hatmetti, öyle kalktı. İki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti diyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabi döneminde. Emsali adidesi var bunların. Nasıl dine kilitlenmişler, nasıl bağlanmışlar? Nasıl derinliği keşfetmişler? Meseleyi sadece nazari planda bırakmamışlar. Zaten öyle olmasaydı, atın, katırın sırtında, daha sonraki dönemlerde, bir asırda, iki asırda, üç asırda yapılan şeyleri 50 seneye sıkıştıramazlardı. Hicreti Seniyye'nin 80. senesi, yani Efendimiz'den 70 sene sonra Horasan'da girilmedik yer kalmıyor. 50. sene Çin Seddi'ne dayanıyorlar. Hicreti Seniyye'nin, yani Efendimiz'in ruhun ufkuna yürüdüğünden 40 sene sonra Çin Seddi'ne dayanıyorlar. Atın, katırın sırtında. Lojistiği bunların, malzemesi, yiyecekleri, içecekleri, barınakları, o işin delisi olmuşlar. Anlatmak için. Anlatınca uçuyor, kanatlanıyorlar onlar. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı. Bu zayıf. Fakat yığın yığın kırmızı koyunlardan daha hayırlı. Bir insanın kalbine o imanla girebilme. O imanın onun kalbinde otak kurmasını sağlama. Bir yönüyle ebedi hayata gidecek yolu gösterme ve ona ebedi hayatı kazandırma mevzu. Böyle. Vel kanitine vel kanitat dedik yani. Allah karşısında kemerbeste ubudiyet içinde ufuzun. Sonra Efendimiz'in ufuzun durduğundan bahsettik. Sonra Selefi Salih'in ufuzun durduğundan bahsettik. Hazreti Pir-i Mugan'a kadar Allah huzurunda durduğu zaman has talebelerinden dinlemiştim ben. Her kelimeyi derinlemesine duymak için, yine antreprenans arz ediyorum. Camide cemaate namaz kıldırırken, aciz vardır, zayıf vardır, hasta vardır. Hazreti Ruhu Seyyidül Anam buyuruyor ki, bazen namazı çok uzatmak istiyorum. Fakat bir çocuk sesi duyunca, annesinin ona karşı re'fetü şefkatini düşünüyor, hemen, biz Türkçe'ye çevirecek olursak geçiştiriyorum. Zannediyorum o geçiştirme de yani 20 ayettir, 30 ayettir yani öyle. İnsanın iftar tablosunun geçiştirmesi. Fakat o tabir belki yakışıksız düşüyor. Hemen hızlı geçiyorum bu mevzuda. Evet. Ben o has talebelerinden dinlemiştim. Her kelimeyi vicdanında derinlemesine duymak için böyle. Hatta Sungur abi gibi, Tahir abi gibi kimseler, daha diğerleri de isim vermeyeceğim ben, böyle onun arkasında namaz kıla kıla adeta o insibahla münsebi olmuşlardı. Ve anlatırken de öyle anlatıyorlardı. Yani böyle böyle dururken Allah karşısında zaten asa gibi iki büklüm adeta. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tam diyemedim ben bunu. Her bir hamidin hamdi kimden olursa, kimden gelirse gelsin, yalnız ona mahsustur mülahazasını derinlemesine duyma. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş mülahazasıyla her şeye rağmen Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü fedail ve fevadile karşı vazife-i ubudiyeti eda etme elhamdülillahla ifade ediliyor. Gelip sana ulaşan nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunuyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Onu tam vicdanında derinlemesine duyunca kalp o ritme, bence o ritme göre bir ahenge girinceye kadar onu kendi kendine namaz kılarken. Sonra Errahmanirrahim. Rahman neye taalluk ediyor? Rahim neye taalluk ediyor? Maliki yevmiddin. Bize hangi günü hatırlatıyor? Din günü. Hesap verildiği gün. Onu vicdanında derinlemesine duyacağına kadar. Bazen belki bir kere de duyuyor. Maliki yevmiddin derken adeta oh filan der gibi, oh der gibi meseleyi. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Kendisi de ifade ettiği gibi orada kendi şahsi ubudiyetini yeterli bulmuyor. Bir saf halkası içinde bulunuyorum ki ben o Kabe'nin etrafında halkalar halinde halkalar teşkil etmiş. Ben de onların içinde bulunuyorum. Ta Sidretül Münteha'ya kadar, semada ruhanilere kadar, orada Cibrillere, Mikaillere, İsrafillere, Azraillere, Hamele-i Arş'a kadar, Mukarrebine kadar herkes kemer besse yubudiyet içinde halkalar teşkil etmiş. Bu hepsinin dediği İyyâke na'budu. Ben de işte onu diyorum. Hepimiz sana kulluk yapıyoruz. Eğer gücüm yetse onların yaptığı şeylerin hepsini kulluk adına, ubudiyet adına, ubudet adına burada sana takdim etmek istiyorum. Diyor mu, demiyor mu? İyyâke na'budu. Fakat bu öyle ağır bir şey ki işin doğrusu altından kalkılacak gibi değil. Onun için ve İyyâke hem de oradaki İyyâ kelimelerinin başa alınması meselesi has ifade ediyor. Yalnız senden yardım istiyorum. Ve İyyâke nestaîn. İstihane kelimesini alacak olursanız istifal babından geliyor. Efendim sini istifal gelir bir nice manaya ana bir hoş nazar ile yaratsın şu cevvaya. Sual ile talep vicdan taavül itikad iman tamam teslim olur. Al rücükür Rabbi alaya. Belki bunların birkaçı birden mülahazaya alınıyor. Talep, taavül, teveccüh, istikamet, karar dide olma orada. Ve iyyâke nestaîn. Seçilen şey Allah o kelimeleri seçmiş. Söylerken ki o kelimelerin manalarına bağlılık olarak, onların ruhuna uygun olarak bence bir yönüyle iç musikiyle o meseleleri öyle ifade etmek lazım. Ve iyyâke nestaîn. Ondan sonra da senden benim istediğim en önemli şey nedir? İhtine sıratel müstakim. İfrat ve tefrite değil. Beni sıratı müstakime Allah'ım hidayet eyle. Hidayet erdirmiştin. Hidayette derinleştir. Belli derinleşme lütfeylemiştin. Öyle derinleştir ki ben boğulayım artık o derinleşme içinde. Başa dönebilirsiniz. Derinleşmeye doyma bilmeden ihtine sıratel müstakim. Nasıl derinleşme? Sıratellezine en'amte aleyhim. Sen inamına mazhar olan insanların sıratı. Kim? Ulaikellezine en'amallahu aleyhim. Allah'ım senin inam ettiğin insanlar. Minen nebiyyin, peygamberler. Ve sıddikin, sadık kullar, Ebu Bekirler. Ve şüheda ve salihin. Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şuhada ve salihin ve hasune ulaike refika. Bu ne güzel arkadaşlık. El mer'u ma men habbe. Kimin yolundaysan onlarla berzah hayatında da öbür dünyada da beraber olursun. Kimin çizgisini takip ediyorsan şayet onlarla beraber olursun. Efendim bakınca numara durup uyuyor. Tamam bu da bizdendi derler. Belli. Çizgilerini korumuşsan orada sahipleneceğin Allah'ın izniyle muhakkaktır. Emin olabilirsin demedim. Evet. Çünkü bi fadlillah, bi fevzillah, bi mennillah, bi minnetillah, bi şefaatin nebi ve bi şefaat ashabi Resulillah. Cenab-ı Hak imanda namütenahi derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın. Ama ondan sonra geliyor ve sadikine ve sadikat, evet. Hep istikamet içinde, sıdk içinde bulunma. Sözleriyle doğru konuşma. Demek ki bunu bunların zıttı sadikin kazibin demektir. Mürain. Ucub insanları, kibir insanları. Cenab-ı Hak sadakatle serfiraz kılsın, doğrulukla, istikametle. Sonra ve sabirine ve sabirat diyor. O da yine orada işin meselesini. Sabrı da kadimden bu yana İslam dünyasında İbn-i Miskeveh. Sonra Hazreti Üstad ısrarla üzerinde duruyor. Bela ve mesaibe karşı dişini sıkıp sabretmek. İbadet-ü taatın ağırlığına rağmen hiçbirinde kusur etmeden dişini sıkıp hepsini vaktinde, yerli yerinde yerine getirmek. Bu aynı zamanda masiyete karşı, günahlara karşı, bu hemliğe düşmemeye karşı dişini sıkıp sabretmek deniyor. Bir şeyin vakti merhuluna karşı sabretmek, beklediğiniz şeyler vardır. Bu da ayrı bir sabır meselesi oluyor. Ve aynı zamanda vuslata karşı sabır, belki sabırların en büyüğü. İştiyakla yanıp tutuşuyor Cenab-ı Hakk'a, beni bir an şebi arusla serfiraz kıl diyor. Ne olur? Efendimizin huzuruna, o berzahta hemen bir an evvel gideyim, yüzümü ayaklarının altına süreyim onu. O halkanın arkasında ben de kendime göre bulunan halkanın içinde yerimi almaya çalışayım. Delice arzu ediyor. Sonra dönüp Cenab-ı Hakk'a karşı saygısının gereği, beni bu talimgaha sen gönderdin. Tezkeremi de sen doldurmayınca benim buradan ayrılmam sana karşı saygısızlık olur. Emre itaatteki incelik aşkın da ötesindedir, iştiyakın da ötesindedir diyor. Ciğeri cayır cayır yanarken diyor ki ben şimdilik bu şev-i aruz sevdasını hele bir bastırayım. Askerliğe demek biraz daha devam etmem lazım burada. Bu talimgahta başkalarına ama onbaşı seviyesinde, ama çavuş seviyesinde, ama başçavuş seviyesinde askerlik öğretmem lazım benim. Öbür tarafa hazırlamam lazım. Bir de sabrın osu var. Bütün bunları yaparken sırasıyla öyle şeyler ki vel haşine el haşat kad eflehel müminun ellezine fi salatim haşun. O aynı zamanda derin bir iç saygıyla, işte ki Allah'a karşı saygıyla eğilirken kimin karşısında eğiliyor? El pençe divan dururken kimin karşısında duruyor? Secdeye kapanırken kimin karşısında secdeye kapanıyor? Başını kaldırırken kim tarafından görülüyor? Onu derinlemesine vicdanında duyarak eda etme. Haşin, haşiat, kadın, erkek. Sonra vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Bu da sadaka veren kadınlar, sadaka veren erkekler. O da yine tasadduk kelimesi gelince iki şeyi düşünebilirsiniz. Tefeül babı manum orada tekellüf içindir biraz. Biraz zorlama mevzu var. Hatta bazı sarfçılar orada bile esasen izhar maalesef fil batın manası mülazadır. Önce içinden gelmiyor yani. İçinden gelmemesine rağmen öyle yap. Hani ağlayın. Ağlama içinizden gelmiyorsa ağlamaya kendinizi zorlayın. İzhar-ı maalese fil batın. Şimdi tasadduk kelimesi tefeül kibinden alacak alırsanız tekellüf içindir esasen orada. Kendinizi tasadduk etme mevzuna biraz zorlayın yani bir mevzu. Demek ki insanın yapacağı zor şeylerden bir tanesi burada. Bir ikinci mesele de efendim bu zor mevzuda bence dişinizi sıkın, sabredin. Her şeye rağmen içinizden gelmese bile tasadduk edin. Efendim yapacağınızın üstünde yani son kerteye kadar Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi neyiniz varsa hepsini ilahi kelimetullah istikametinde mücahede ruhuyla Allah yolunda falan deyin, tereddüt etmeden Hazreti Osman Efendimiz gibi öyle diyorlar. 500 deveyi yüküyle veriyor. Efendim fazla üzerinde durmayalım. Sonra vessaimine vessaimat geliyor. Biliyorsunuz sağım, oruç tutan kadınlar, oruç tutan erkekler. Bütün bunların hepsi pozitif şeyler, müsbet şeyler. Vazife, sorumluluk. Bir de işte yine sabırda da üzerinde durulması gerekli olan şeylerden bir tanesi münkerata karşı, fuhşiyata karşı, buhemliğe karşı dişini sıkıp sabretmekti. Vel hafizine furucehum vel hafizat. Rızlarını, namuslarını muhafaza eden kadınlar ve erkekler. Aman gözüm harama kayar, aman ağzımdan batılı tasvir adına bir şey çıkar, safi zihinleri idlal etmiş olurum. Aman yazdığım, çizdiğim şeylerle nefsaniliği tetiklemiş olurum. Buna kadar yolu var bu mevzunun. Irzlarını, namuslarını öylesine koruyan insanlar. Ondan sonra da وَذَّاكِرِنَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ Allah'ı çokça zikreden erkekler, zikreden kadınlar ki اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah onlara bir yarlığama lütfeylemiştir, mağfiret buyurmuştur ve bir de ecr-i azim vaat etmiştir. Allah'ın bu evsafı âliye ile liyakatımız olmasa bile ve in lem nek ehlen fe ente ehlun nizake bizler bu evsafı âliye ile serfiraz kılın. Amin. Bu evsafta bizleri sabit kadem eyle. Amin. Bu evsaf ile hayata göz kapamaya muvaffak eyle. Amin. Bu evsaf ile berzah hayatını geçmeye muvaffak eyle. Amin. Bu evsaf ile mizanı geçmeye muvaffak eyle. Amin. Bu evsaf sayesinde kendi fazlınla, kereminle, lütfunla, Efendimizin şefaatiyle sıratı geçmeye muvaffak eyle, cennete girmeye muvaffak eyle, cemali ve kemalini müşahedeye muvaffak eyle, iştiyak, iştiyakü likaullah dediğimiz şey, onunla şereflendirmeye muvaffak eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.